و می رسیم به سوره مبارکه واقعه. در پایان سوره رحمان خواندیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. در سوره واقعه تقریبا شبیه همون مدار در آخر می خوانیم، وقتی که برکات در دست الله است، فسبح باسم ربک العظیم، دو جا در پایان این سوره الله فرمود. پس ای بنده تسبیح رب عظیمت را بگو. تسبیح به چه معنا؟ یعنی پاکی او را بیان کن، از هر شریک، از هر عیب، از همسر و همتا، از فرزند و دختر، پاکی او را بیان کن. خلاصه سوره واقعه این هست که از اول الله عز و جل مسئله قیامت را از آغاز سوره به عنوان تمهید بیان می فرماید. آغاز می کند با اتفاقی که در قیامت می افتد، و بعد از اون الله تعالی سه جماعت را بیان می فرماید: اصحاب الیمین، مقربین، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. ابتدا الله تعالی به صورت اجمال احوالشون را بیان می فرماید: و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب اليمين ما اصحاب اليمين واصحاب الشمال واصحاب المشأمه ما ميمنه مشأمه ومقربون. بعد بالتفصيل الله شروع می فرماید: اول مقربين را، بعدا اصحاب اليمين را، و بعدا اصحاب الشمال را الله تعالی در این سوره مبارکه ذکر می فرماید. و همچنین در پایان سوره مجدداً به صورت اجمال این سه گروه ذکر می شود. در وسط بعضی دلایل توحید که چهار مرتبه از دلایل عقلی و چهار جایگاه از دلایل عقلی بیان می شود که الله تعالی با اون دلایل اثبات می فرماید فسبح باسم ربک العظیم را، اینکه رب را باید از هر شریک پاک دانست. اذا وقعت الواقعه، این مقدمه هست. الله می فرماید وقتی که اتفاق می افته، اون اتفاق منظور قیامت هست، وقتی که واقع میشه قیامت، لیس لوقعتها کاذبه، این تأکید است. ای انسان ها، وقوع اون قیامت دروغ نیست. لیس لوقعتها، برای وقوع اون، یا اینجا لام به معنی فی هست، لیس لوقعتها ای فی وقعتها، وقوع اون قیامت کذب نیست، خلاف واقع نیست، حقیقتی هست که اتفاق می افته. اون قیامت وقتی که بیاید الله نجات بده، خیلی خطرناک وحشتناک. اما انسان ها را بعضی را بالا می بره، بعضی را پایین، خافضت الرافعه، بعضی را پایین می برد، کسانی که جرم کردند تو دنیا عزیز بودند، ذق انک انت العزیز الکریم، تو دنیا با شخصیت بودند اما به دستور الله عمل نکردند، خافضتون، اینها را پایین میآورد. و کسانی که تو دنیا فقیر بودند، نادار بودند، جایگاهی نداشتند، اونها را بالا میبرد. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا، الله می فرمای وقتی که تکان داده میشه زمین، تکانی، ابتدا قیامت که شروع میشه با زلزله شروع میشه. اذا زلزلت الارض زلزالها، اون نفخه که دمیده میشه، نفخه که زده میشه، سور زده میشه، زمین به لرزش در میاد. وقتی که زمین به لرزش در بیاد، و اخرجت الارض اثقالها، تمام دفینهای خودش را زمین بیرون میندازه، همه انسان ها میان بیرون، چه خبره؟ لذا الله می فرماید اذا رجت الارض رجا، وقتی که به شدت تکان می خورد زمین، تکان خوردنی، و بست الجبال بسا، و کوها پودر می شوند، پودر شدنی، بست ای فت تتفتن، آرد می شه، پودر می شه، حتی صارت کالسویق المسبوس، مثل اون آردی که چی شده؟ اون را پودر کردند و آردش کردند مثل اون میشه کو. بله و کنتم ازواجا ثلاثه، شما مجموعه مکلفین جن و انس را شامل میشه، شما سه گروهید. اول سه گروه را الله تعالی به صورت خلاصه بیان می فرماید، فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، اصحاب یمین ما اصحاب المیمنه، چقدر خوبن. این فضیلت اجمالیه، این ما استفهام است، اما استفهام تو اون تفضیل است، استفهام بعدی که درباره مشعمه است تو اون مذمت است. چرا یکی تفضیل یکی مذمت؟ خب از سیاق معلوم میشه اونی که اصحاب الیمین قابل چی هست؟ قابل تعریف هست. اونی که اصحاب الشمال قابل نکوهش هست. لذا الله می فرماید فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، اصحاب یمین چه زیباست اصحاب یمین، و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، کفار مراد هستند. اصحاب الشمال اونایی که اعمال نامه به دست چپ گرفتند، چه بد است چه نازیباست اصحاب مشعمه. والسابقون السابقون اولئك المقربون، الله می فرمای اونهایی که سبقت کردند و سبقت کردند، سابقون این از اون پیشی بگیر اون از این پیشی میگیره، پس سابقین که از هم دیگه سبقت میگیرند از هم دیگه پیشی میگیرند، مراد انبیا هستند، صدیقین هستند، شهدا هستند، خاصان هستند. الله خواص را بیان می فرماید اولئک المقربون، اینها مقربین دربار رب العالمین هستند. فی جنات النعیم، اینها در باغاتی هستند که سراسر سراپا نعمت، یعنی از اول تا آخر بغیر از نعمت چیزی دیگه شما نمی بینید. خب اینها چقدر هستند جمعیتشون؟ الله می فرماید ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین، این سابقون این مقربون یک دسته بزرگ هستند، ثلث دسته بزرگ را میگن، از اولین از پیشینیان و قلیل من الاخرین، از آخرین تعداد کمی هستند. پس ببینید یک تفسیرش که ظاهراً هر کسی نگاه میکنه همینه که ثلتون دسته بزرگ یعنی از امتهای پیشین و از امت ما کم هستند، گرچه دل انسان یه مقداری نگران میشه، ولی خب توجیهی هم داره، اون اینه که در این امت ما یک پیغمبر بوده صلی الله علیه و سلم، اما در امتهای دیگر هزاران و ده ها هزار پیغمبر بوده. پس اونا همه انبیا را نگاه کنین، صدیقین اونها را نگاه کنین، جمعیت خیلی زیادی هست. به این خاطر در مقربین از امتهای پیشین بیشتر است و از این امت خاصان خاصان که تعدادشون زیاد نیستند اینها هستند. اما بعضی معتقدند که مراد از ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین اینجا بحث امتهای دیگه نیست، اولین یعنی اولین همین امت، آخرین آخرین همین امت، منظور این است که جمعیت بزرگی از اولین از خیر القرون از زمان رسول الله از زمان صحابه تابعین تبع تابعین از اون زمان در میان مقربین مقرب زیاد است، اما انسانهای آخر الزمان الله نجات بده همه در فتنه ها گرفتار هستند، اصحاب الیمینشون هم کم هستند، اما مقربین که خیلی کم هستند. چنانچه تفسیر مظهری نوشته فالقول الثانی فی هذا المقام و هو الراجح، تفسیر ابن کثیر نوشته قول الراجح هم همینه، و هو ان یکون المراد بقوله ثلث من الاولین، دسته بزرگی از اولین یعنی من ای من صدر هذه الامه، از صدر این امت، از اول این امت دسته بزرگ است و قلیل من الاخرین ای من هذه الامه، از این امت آخرینشون کم هستن. الا ای حال على سرور موضونت، اینها بر تخت هایی هستند که موضونت کنار هم گذاشته شدن چیده شدن، متکئین علیها متقابلین، تکیه دادن بر آن تخت ها، متقابلین روبروی هم هستند، نشستند و صحبت می کنند، جلسه دارند. یطوف علیهم ولدان مخلدون، بر آنها دور میزنند میچرخند بچه هایی که مخلدون، همیشه بچه هستند، اونا یه وقتی بزرگ نمیشن چون اونا برای خدمتند، به همین سن خدمت میمانند. به اکواب و اباریق، با جامهای و اباریق جمع ابریق است، ابریق اون ظرفی را میگویند که تو اون نوشیدنی چیزی میگذارند، شراب چیزی میگذارند و خرطوم داره، لوله به اصطلاح داره، خرطوم داره، له خرطوم. و کأس من معین، و همچنین جامی از شراب خالص، از شراب خالص اونجا برای اونها هست. لا یصدعون، از این شراب که بخورند الله می فرماید لا یصدعون عنها ولا ینزفون، سردرد نمیگیرند از آن. ولا ینزفون معناش اینه که سرگیچه هم نمیشوند، ای لا تصدع رؤوسهم من شربها، سرشون درد نمیگیرد از خورد نوشیدنش. ولا یغلب على عقولهم ولا یسکرون منها، بر عقلشون غالب نمیاد، سکر و نشگی بر اونها نمیاد. و فاکهت مما یتخیرون، میوهی که اونجا اونها خودشون انتخاب میکنند. و لحم طیر مما یشتهون، گوشت پرنده، اون گوشتی که دلشون بخواد، پرنده شکاری خیلی گوشتش لذیذه. و حور عین، و همچنین برای اونها حور هست، حوری هایی که چشمهای درشت دارند. که امثال لؤلؤ المکنون، مثل مرواریدی که پوشیده شده و مخفی شده، چون مروارید خیلی چی هست، خیلی درخشنده، زود غبار برو منشیند. لذا کسی که واقعا قدردان مروارید باشد، قدردان طلا باشد، اون را چکار میکند؟ در همون جعبه مخصوصش میگذارد، در اون بقچه مخصوصش میگذارد که گرد و خاک نگیرد، غبار ننشیند. وقتی که اون بقچه را باز میکنی، جعبهش را باز میکنی، سبحان الله چه درخشندگی دارد. پس که امثال لؤلؤ المکنون. یک تشبیه دیگری هم عرض بکنم که خانم هایی که الله به اونها دستور داده در این دنیا حجاب داشته باشد، مثال اونها هم در همین دنیا لؤلؤ مکنون است، یعنی اون مرواریدی که واقعا می درخشد، باید در بقچه بماند. هر چیزی که ارزشمند باشد او را چیکار میکنم؟ تو بقچه میگذارم. بعضی مردم هستن که چیزهای خودشون را ارزش میدن، مثلا یکی سکه دارد، طلای دارد، تو سه تا پوش میبنده، سه تا بقچه و سه تا ارز کنم غلاف برای اون چی میکند؟ درست میکنه. از این باز میکنه تو دیگری هست، از او باز میکنه تو دیگری هست. لذا پس کسانی را اسلام گفته که در پرده بمانه که واقعا ارزشمندند، واقعا اسلام برای اونها ارزش قائله، مثل مروارید هستند، مثل لؤلؤ مکنون هستند، ارزشی که داشته نباشه هر جا خودش را نشون بده. اذا الله می فرماید جزاء بما كانوا يعملون، این سبب ظاهری است، این جزاء و پاداش به سبب عمل کردشون هست. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، اینها در اون بهشت لغو نمیشنوه. انسان تو این دنیا گاهی همه چیز داره، اما یک حرفی که میشنود، همون یک حرف خاطرش را مقدر میکند، ذهنش را مشغول میکند، ناراحتش میکنه، اونجا هیچ حرفی که ناراحت بشه نیست. ولا تعثیما، گناه هم نیست، خلاف هم نیست. الا قیلا سلاما سلاما، مگر سخن محبت، سلام سلام سلام محبت میاره، خوشامدگویی هست، محبت هست، عرض کنم که اکرام هم دیگه هست. لذا این چی میاره؟ محبت میاره. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، بعد از اصحاب یمین الله، بعد از مقربون الله عز و جل اصحاب یمین را ذکر می فرماید. دست راستی ها را، اونهایی که نامه اعمالشون به دست راست هست، الله می فرما ما اصحاب الیمین. چقدر زیبا هستن، چقدر خوبه حالت اصحاب یمین. فی صدر مخضود و طلح منضود، الله می فرماید اینها در درختان، زیر درختان یا در کنار درختان کنر هستند. صدر که مخضود، معمولا کنرهای دنیا، کسانی که درخت صدر و درخت کنر دیده خیلی خار دارن. مخضود من بدون خار، میوه خوبی هست اما چیدنش زحمت دارد، اونجا خار نداره، مخضود یعنی خالی از خار هستند. و طلح منضود، و همچنین موز، موز که ته به ته هستند، سر به سر چطور خوب زیبا چیده شدند. و ظل ممدود، و سایه طولانی، و ماء مسکوب، و آبی که اونجا میریزند، ریخته میشه برایش از تو ظرف، از تو پارچ به اصطلاح. و فاکهت کثیر، و الله می فرماید میوه های بسیار زیادی که لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه اینها قطع میشن، بعضی میوه ها در دنیا در موسم خاص قطع میشن، ولا ممنوعه، هیچ کسی جلوگیری نمیشه از این میوه ها. و فرش مرفوعه، اونجا برای انسان فرش بلند مرتبه هست. مراد از فرش از کنم که همسران هستند که تشبیه داده شدن به رخت خواب. فرش رخت خواب را میگن به دلیل از کنم که اینکه اونها همیشه با انسان، با مرد یا با زوج خودشون، مرد با زن، زن با مرد، روی رخت خواب همیشه استراحت میکنن، به این خاطر تشبیه به فرش داده شدن. انا انشأناهن انشاء، الله می فرماید ما اونها را ایجاد کردیم، ایجاد کردنی. اما بعضی گفتن اینجا فروش منظور همون رخت خواب است. خب رخت خواب حتما مکان، نه مکینی داره، اون مقدر است که بر این رخت خواب ها همسرانی هست که این همسران انا انشأناهن، یعنی ما از آغاز، از ابتدا اونها را درست کردیم. اینجا اشاره به این هست که حوری ها چنین مخلوقی نیست که از دنیا رفته اونجا، همونجا خدا اینها را خلق میکنه. این همسران دنیا اینها جایگاه خودشون را دارند، ولی اونها را الله میفرماید انا انشأناهن انشاء، ای ابتدعناهن ابتداء جدیدا، ما اونها را از ابتدا آغاز کردیم. فجعلناهن ابکارا، الله میفرماید ما اونها را باکره قرار دادیم. عربا اطرابا، عربا یعنی محب، محب این معنی که با شوهرانشون محبت دارند، عشق و علاقه دارند. اطرابا همسن و سال هستند، لاصحاب الیمین، برای اصحاب یمین، یعنی از نظر سن و سال و عمر و اینها نزدیک هم هستند. ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین، اینها یک دسته و یک گروه هستند، از اولین این امت و آخرین این امت، یا اینکه اولین امتهای پیشین و آخرین امتهای بعدی. صدق الله العظیم.